Hát, sziasztok! Sziasztok! Darásfészekbe készülünk nyúlni. Hát csak az Zoli, az én nem szoktam konfrontálódni, de Zoli szeret, úgyhogy... Régen csináltuk már ilyen csacsogós beszélgetést, különösen úgy, hogy Adri is itt van. Igen, én már nagyon régen voltam, elnézéseket kérem, hogy ennyire hanyagoltalak titeket. OVS-eken azért derekosan mindig ott vagyok, úgyhogy ha akartok így duncsizni, azért ott egyszerűbb velem beszélgetni. Már akit érdekel a személy. Hogy ne érdekel? Jó, ez ilyen nagyon agymanós bánat nekem a lélekállatom, úgyhogy szerintem ezt mindenki ismeri. Ez a ki az a Kata kérdésre, szerintem kb. Egy hete, nincs egy hete, de szerintem ez majdnem a fél országot foglalkoztatja, a másik fele meg szerintem sajnos nem tud róla, hogy foglalkozni kell, vagy érdemes ezzel a dologgal, ami azért szomorú. Kezdjük egy messzebbről a dolgot, mert... Ez nem elég messze. Nem. Igazából az vetette fel a témát, hogy beszéljünk erről a dologról, hogy ugye múlt héten jött egy ilyen döntés. Igazából meglepően gyorsan, elég sűrű volt a múlt hetünk ebből a szempontból. és még mi jön, te jó ég? Tehát, szörnyű. Aki nem egy kő alatt van, az biztos hallotta azt, hogy itt a Viktorék megoldották a Katás problémát, amiről mindjárt fogunk beszélni egy pár szót. Mert azóta teljesen elszabadultak az indulatok, tehát múlt héten itt már volt, aki apokalipszist jósolt, meg tömeges munkanélküliséget, meg mindig, ugye ilyenkor, amikor jön valamilyen ilyen határozat, vagy valamilyen kellemetlen döntés, akkor jön, hogy el kell hagyni az országot, meg süllyed a hajó. Meg nyilván az első dű, az nyilván mindig indulatokat fog, meg a kétségbeesés indulatokat fog gerjeszteni, szerintem ez normális. Őszintén szólva, amennyit így figyeltem az eseményeket, ugye mi nem katások vagyunk, úgyhogy így közvetlenül nem érint minket a dolog, de nyilván közvetve majd fog. Csak hát ugye ez az egy nap alatt, így kb. Amit beszéltünk is Zolva, hogy délelőtt bement a városba, amire hazajött, addigra már arról volt szó, hogy 450 ezer embernek a jövőbeli megélhetés elég bizonytalanná vált. Nem, ez döntése. Az nem a Kata volt, az eresi csökkentésnek a Az volt a másik nap. Volt. Ja, akkor nem mentél be a városba, de kb. Ugyanez volt a tempója ennek a dolognak. Ami, hát sajnos én ezt nagyon jól tudom, hogy nekem is nagyon sok ismerősöm van, akit érint akár egészségügyi rendszerhez kapcsolódó munkát végző ember, illetve hát ugye a szakmámba vágó volt kollégáknál is egy csomó ember, tudom, hogy ilyen rendszerbe dolgozott. Jó, ne menjünk ennyire előre, beszéljünk kicsit arról, hogy miről van szó, mi is a Kata végül is. Jó. Csak hogy tudják az emberek, hogy mi ez, mert hogy... Hát akkor jó. Beszélj róla. Oké, miért érdekes ez? Azért mondtam, hogy darásfészekbe készülünk nyúlni, mert hogy én nem fogok nekiállni itt feltétlenül védeni a mundér becsületét. Azzal együtt egyébként, hogy egyébként tudom, hogy rengetegen vannak, akik ezt az adást most nagyon figyelni fogják, és tudom, hogy utána vlogon vissza fogják nézni. Ugyanarról fogok beszélni, amiről beszéltünk egyébként négy szem közt is, úgyhogy nem kellett nagyon aggódni. Tudom, hogy nem véletlenül vállaltad, hogy itt leszel most mellettem. Igen, én vagyok a tompító. Egy dolgot rettentően fontos leszögezni, mert erről majd beszélni fogok a podcastnak a másik felében, amiben arról lesz szó, hogy az emberek bazd meg teljesen elfelejtettek mostanra kommunikálni egymással. Ha én nem mondom azt, hogy Katás vagyok, idelőjetek, akkor biztos, hogy Orbán Bérenc vagyok. Ezt a két narratívát képes mostanra az ember agya felfogni. És ez valami kurva... Másik az, hogy Lipsi simogató vagy esetleg, hogyha meg a másik oldal mellé állsz. Az is megjelent ez a szólam? Szerintem mindenhol van. Tehát jelenleg én ezt a két pórust látom így a kommunikációs mély zónába, hogy vagy ez a, igen, Fidesz-Bérenc vagy Lipsi simogató vagy, és ez a kettő lehetőség van, nincs további spektrum, ami azért szomorú, mert én bevonom őszintén, szerintem egyik sem vagyok, bármilyen furán is hangzik, meg szokták mondani, hogy nem lehet középen lenni, de én szeretnék amennyire lehet középen próbáltunk maradni. Próbáltunk egyszer, emlékszel? A mi pedofil törvény kapcsán próbáltuk értelmezni a dolgot, és ja, jobbról igen. Megkaptuk, hogy melegsimogatók vagyunk, balról megkaptuk, hogy nácik vagyunk. Kettő dolgot egyszerre kimaxolni azért, az azt jelenti, hogy akkor ezek szerint csak középen van való az ember. Minden esetre sajnos ezt a korlátot gondolkodást, ezt nem nagyon lehet szerintem egy könnyen átütni. De az biztos, hogy beindult megint a pózolás. Hát most lényeg, megy minden, igen. Aki kevésbé van ezzel képben, mi azért már jó ideje vállalkozók vagyunk, és nem katások, hanem hagyományos értelemben, majdnem azt mondtam, hogy rendes vállalkozók, nem hagyományos értelemben vett vállalkozók vagyunk. Cégünk van, cégformában csináljuk az Otherworld-ot, ketten, hárman vagyunk benne, aktívan ketten visszük, és így működtünk. Azért fogok erről beszélni, mert hogy normál körülmények között úriember formában senkire nem tartozna az, hogy miből keresi a kenyerét. Nem, normális esetben nem. Viszont az elmúlt időszakban ez olyan méretetlenül ki lett pakolva az ablakba, hogy ki miből él, meg ki hogyan csinálja, egyébként streamerek is ebből tartalmat kezdtek el gyártani, meg ilyesmi, hogy most legalább annyira közszemlére van téve, mint az embernek a szexuális identitása. Úgyhogy elmondó vagyok, hogy nem én fogok ebben feltétlenül szemérmeskedni, hanem akkor beszéljünk arról, hogy benne a szexuális orientációról, de beszéljünk akkor kicsit erről a dologról is. Tehát Kata. Tehát ez a kisadózó vállalkozások tételes adója. Miért vezették be a Katát? Ezek nyilván kivonatolt gondolatok, senki ne várja azt tőlem, hogy ez ilyen gazdasági doktrína lesz, vagy bármi ilyesmi, de azért úgy beszéljünk ezekről a dolgokról. Tehát, hogyha munkanélküli vagy alkatrosz? Mindegy, ezt megbeszéljük. Szóval, ezt azért vezették be, mert hogyha ti dolgoztok valamit, tegyük fel, hogy mondjuk kőműves vagy valahol. Tegyük fel, hogy napi 9 órában műveled a követ. tehát burkolsz meg ilyesmi. De mellette neked ebből van bevételed, ugye rendesen, mint alkalmazottként. De te mellette egyébként még maszekolnál. Na most a Kata előtt ezt úgy csinálták meg, hogy feketén. Elmentél oda burkolni, zsebbe téged kifizettek, és hát drukkoltál, hogy nehogy véletlenül egy navos próbáljon meg burkoltatni magánál, és amikor majd a fizetésre kerül a sor, akkor fennakadjál, mint a hal a horgon, hogy nem adtál számlát. Erre kitalálták a Katát, ami annyit jelentett, hogy ha neked van egy bejelentett munkád, ahol fizetik utánad a közterheket, meg az adóterheket, meg az összes létező szart, akkor te dolgozhassál mellette, minimális adót vonnak le érte, de neked legális kereseted lehessen a normál munkád mellett. Meg hát ugye a másik oldalnál be van már fizetve a nyugdíjad, így aztán ez így fenntartható. Tehát nincs értelme még egyszer a nyugdíjat befizetni, nincs értelme még egyszer a közterheket befizetni, meg a satöbbit, hiszen azt már egyszer a rendes munkád után befizetted. Ezzel fehérítik a gazdaságot. Ez volt a cél, hogy fehéredjen a gazdaság. Na most ez egy tök jó kezdeményezés különben. Aztán itt elkezdett egy kicsit variálódni a dolog, hogy lehetsz főállású katás. Na most ez szerintem már önmagában ellentmond a Katának az elgondolásának, mert ugye ez nem az volt a lényeg, hogy főállásban katázzál, hanem a főállásod mellett tudjál katázni. De a lényeg az, hogy ez azért volt nagyon sok ember számára egy kurva izgalmas választás, mert egyébként, hogy a főállású katás voltál, sem nőttek ezekbe a terheid. Ez úgy nézett ki, hogy éves szinten neked lehetett 12 millió forint bevételed, amiután, hogyha mellékállású katás vagy, akkor 25 ezer forintot kell befizetned. Havonta. Havonta. Ha főállásban vagy, akkor 50 ezer forintot, de ha szeretnél valamennyi TB-t is, hogy legyen majd valamikor nyugdíjad, akkor 75 ezer forintot. Ez utóbbiról egyébként az a adó, tanácsadó portál, onnan ezeket az adatokat leszettem, kifejezetten lebeszélve, már úgyse lesz nyugdíjad, úgyhogy ne fizessé be. Szerintem tehát, mindenki kb. Így van. Ez az optimistáknak ez a 75 ezer kb. Tehát, csak hogy lássuk. Évi 12 millió forint. Ez havi 1 millió forint. Havi 1 millió forint után legfeljebb 75 ezer forint, ha úgy döntesz. Ezen felül vannak ugye ilyen bújtatott éves összegek, mint tudom én, iparűzési adó, de ezzel lehet trükközni, hogy olyan területen vagy, ahol az iparűzési adó kisebb, alacsonyabb, alkalmasint nincs is. Évente egyszer kamarai hozzájárulás, az 5 ezer forint. Tehát lényeg az, hogy mondok egy példát nektek, csak hogy ez miért olyan kurva jó. Mert ezeknek nem beszél senki, mindenki sír, de senki nem beszél a lényegről. Meg bocsánat, a kivás, vagy katásként ugye nem nagyon kellett könyvelő, tehát igazából csak akkor kell könyvelő, ha nem akarsz a matek részével foglalkozni. Hát igen, ellentétben ugye a cégnél, ahol kötelező a könyvelő megléte. Igen, mert olyan exakt számokról beszélünk, hogy ez nem kell könyvelő. Nem. Tehát ezt te is meg tudod pont otthon ez csinálni. Volt a lényeg, hogy egyszerűsített adó nem volt. Tehát pontosan. Hogy bárki meg tudja csinálni. Igen, ez egy tök jó, egyébként egy tök jó dolog volt, és én értem egyébként, hogy miért használták ezt sokan, pontosan. És ez adja magát egyébként. Na most itt van egy példa. Tehát tegyük fel, hogy valaki, valamelyikötök, gondolom ez elég sok embert érint, hogy havi bruttó, tehát adózás előtt, tehát bruttó 1 millió forintot keresel. Szerintem ilyenből biztos kurva sokan vagyunk, hiszen kijöttek a statisztikák, hogy Magyarországon mennyi az átlagkereset. Mennyi? Most egyébként 400 ezer forint? Vagy mennyi nettó átlagkereset? Nem tudom. Na mindegy. Tehát biztos sokan, de valahol biztos van. Biztos sokan vagytok itt. Hát figyelj, most megemelkedtek bérek, úgy tudom, ott a vezetőségnél, és úgyhogy lehet, hogy az jó, is húzzák még... fölfelé. Igaz, nyomja fel jó. Az átlag fizetést. Az... Na, következő. Ha te 1 millió forintot kerestél bruttóban, akkor te, mint mezitlábas alkalmazott, abból 665 ezer forintot kaptál meg. Durván a 40%-át, majdnem a 40%-át lenyúlja az állam. Tehát megvan, oké? Okay? Fejben 1 millióból 665 ezer. Ha katás egyéni vállalkozó vagy, akkor ebből a 1 millió forintból, amit megtermeltél, nem 665 ezer forintot teszel zsebre, hanem 945 ezeret. Értjük? Értjük, hogy miért volt ez egy érdekes dolog? Bocsánat. Igaz. Köszönöm. Itt a folytatás. Kuc. Na tehát itt tartunk. Ezért volt nagyon sok ember számára egyébként vonzó, hogy katázzon, és több százezer ember rámozdult erre. Mi a probléma a katával? Az, hogy nem csak egyébként, az emberek mozdultak rá a katára, konkrétan. Két problémát fogunk mondani. Igen. Egyébként. Az egyiket mondjad el, te kérlek. Ugye van a katának az a felhasználó, aki ez a szellemi szabadfoglalkozású magánvállalkozó. Mit tudom én, ugye a streamerek például, aki dolgozgat ide-oda, esetleg van főállása, és amellett mondjuk streamel, vagy több cégekkel együttműködik akármi. Illetve van az a fajta megoldás, ahol van a nagy multi, vagy a nagy ügynökség, és azt mondja, hogy neki mindenki, aki bedolgozik, katás legyen, ergo nem bért fog kifizetni, hanem elszámolást a munka után, ami ugye adózás szempontjából egy egész más dolog. És itt jöttek be szerintem a problémák. Megmondom őszintén, ugye tudtam azt, hogy azért sokan katáznak egy ismeretségi körbe is, meg sok területen. Engem nagyon meglepett a 450 ezres létszám. Tehát, hogy én azért ezen azért úgy megütköztem, hogy azért az már úgy jelentős kiesés mondjuk ebből a adókörből szerintem. Tehát, ami viszont... Egyfelől indokolja, hogy kellett valamit kezdeni, ettől függetlenül azt azért szerintem mindannyian aláírhatjuk, ezt nem kell külön, szerintem ez evidens, ezt, ahogy így megcsinálták, ez így egy fasság. Tehát ez egy nonsens. Vegyünk egy példát. Itt van Adri. Adri lesz most a munkavállaló, én meg vagyok a gonosz multi. Jó? Következő van. Ez könnyű elhinni. Jó, én vagyok a rossz ember úgyis mindig. Igen. Tehát én meghirdettem egy állást, nettó 300 ezer forintért, amiért én fizetem a közterheket. Most ilyen arányok mellett, hogy mondjuk a 40%-át be kell fizetnem ennek az összegnek, az államnak. Nem a 300 ezeret, hanem fölöttel, de értetek, lényeg az, hogy 300 ezeret keresnél. Én a következőt mondom, jó fej multi leszek. Azt mondom, hogy Adri, itt ez a 300 ezeres pozíció. De annyira jó vagy, hogy 400 ezeret fogok fizetni neked. Akkor már még nem ötöd? Mert nem. De igényesek lettünk hirtelen. Na, 400 ezeret fogok fizetni, viszont ki kell váltanod a katát. Jó, akkor 450-et kérek, Adri, jó, és akkor jók vagyunk. Nem kapsz 450-et, és jövő éve. Pont az következő a van. A mi történik valójában ennél a példánál? Ennél a példánál a következő történik. A munkavállaló boldog lesz, mert eleve tetszett volna neki a 3 kilós kereset, de én megdobtam 4 kilóra, boldog lesz, kiváltja a katát, ezt a pár gombot leüti majd az ügyfélkapun, vagy valamilyen úton, módon megoldja, és jó, ki fogja fizetni azt a 75 ezer forintot, mert hogy van pénz lóvére, akkor tesz félre a TB-be is, és én mit nyertem? Hogy valójában látszólag többet fizetek ki nettóban, de annak már nincsenek olyan adóterhei. Gyakorlatilag olcsóbban alkalmazom Adrit, mint hogyha a 3 kiló mellett még be kellett volna fizetnem utána a járulékokat. Csökkenti az adónak azt az oldalát egyébként. Bocsánat, azt aláírnám, hogy gazdaságilag én nem vagyok eléggé képesített ezen a területen, de például ugye nálunk ugye kisvállalati adó van. Az, amennyire én tudom, bár ezt a könyvelő biztos a fejét csapkodja, hogyha most esetleg belenéz az adásba, vagy a könyvelünk, de hogy az a lényeg, hogy az elvileg kapcsolódik a fizetés mértékéhez. És ugye az nyomja föl, vagy viszi le, és lényegében Mit akartam kihozni? Nem tudom, de nagyon érdekel. Belindultam, jaj. Ne, annyira el vagyok szokva, ne haragudjatok meg, érte. Zavarban van, igen, miattatok. Meg, igen, szóval szóval a gazdasági dolgokhoz elég bízva vagyok. Zúdítsátok rá, hogy nagyon szeretitek, és akkor még jobban zavarban, hogy nagyon aranyos olyankor egyébként. Ne csináljátok. De hol tartottam? Tehát, hogy a kisvállalati adó, ugye az adó, mi az a fizetés mértékétől függ, és úgy van elszámolva. Te, ja igen, hogy a nagy multi esetében, hogyha ő katást foglalkoztat, akkor neki az az adó részét például nem növeli meg, mert nem fizetés, ugye? Ezt a részét nem tudom. Hát miután, ha kivás mondjuk egy reklámügynökség, amit nehezen hiszek, mert szerintem nem 12 milliót keres egy, vagy 18, hány millióra? 12-ig tart a kata. Nem, utána is lehet, csak akkor már van egy magasabb adóteher. Nem csak, hogy a kiva, az lehet, hogy már az ügynökségi árszintnél, azt most emelték nem régiben. Ne vesszünk el a részletekben, jó, szerintem. Jó, de mindegy, a lényeg az, hogy az adóalapot ugye növeli az, hogyha foglalkoztatott emberek vannak. Szerintem. Én úgy tudom. De lehet, hogy ha van itt könyvelő, vagy olyan, aki ez jobban ért, az akkor nyugodtan írja meg, hogy mi a valid dolog. Jó, ez volt az egyik, ez volt az egyik példa. A másik pedig, van egy másik nagyon kellemetlen vonzata a katának. Ezt viszont, amikor azt mondtuk, hogy közvetetten azért érint minket, még ha közvetlenül nem is közvetetten, igen, ez pedig a versenyszféra. Na most pont azért, mert egy katásnak a saját bérén felül legfeljebb, itt most szándékosan le van csupaszítva, legfeljebb 75 ezer forintot kell kitermelnie per hó. Most ugye le van csupaszítva a dolog, megint csak mondom, mert igazából irodát nem kell fenntartani, klasszikus esetben könyvelőt nem kell. Tehát nincsenek olyan eszméletlen, jó, egy számlázó programot fizetni kell, bazen, mennyi, 3000 forint havonta? Szóval ezeket most engedjük el, legfeljebb 75 ezer forintot kell még kitermelnie pluszban. Kurva nehéz ezzel úgy versenyezni, hogy mondjuk én, mint cég, ki kell, hogy termeljem, mondjuk teszem fel csak a saját béremet, de mellette még annak a járulékait, a cégfenntartást, meg mindenféle szart, egészen egyszerűen nem tudsz érdemben versenyezni egy katással. Igen. Mert nonsense, nem tudod, nem ugyanazokkal a helyzeti adottságokkal indultak. Bocsánat, azon a területen, amit mi csinálunk, tehát nálunk ugye nincs termelési oldal. Nekünk effektív azután van bevétel, vagy azután lehet realizálni bevételt, amit mi megcsinálunk, szellemi terméket, legyen az egy grafika, videó, vagy bármi. Tehát mi csak azután tudunk nyilván pénzt realizálni. Nincs egy, mit tudom, bejáratott webshop, ami csak így bedobtad egyszer a terméket, és ugye elpörög magába, vagy semmilyen gyártási terület nincs. Nyilván azoknál a cégeknél ott egyszerűbb, ahol van egy folyamatos gyártás, és van egy folyamatos pénzmozgás. Nálunk például a probléma az, hogy én ugye régen úgy képzeltem, amikor vállalkozást megcsináltunk, hogy tök jó, itt majd így sok grafikus meg művész így összeül, dolgozunk együtt, és akkor ez kitermel majd annyi pénzt, hogy mindenkinek meglegyen a fizetése. De konkrétan ezekkel az adózási megoldásokkal ezen a területen, ha neked még le is kell nyomni az árakat, mert mindig lesz olcsóbb, aki megcsinálja, hát nem tud. Tehát mi például ebben nem tudunk már előrébb lépni, hogy embert vegyek föl, mert nem tudok olyan bért megadni egy embernek, mint amit a multi a katásrendszerbe így oda tudott adni. Ami egyébként szívás, meg pofárás is volt az első körben, amikor az ember erre rádöbbent, de hát sajnos például ezek is mondjuk egy más árnyalat ennek a területnek, vagy a dolognak. Igen, és ez az a helyzet egyébként, hogy nem tudom mennyire látjátok át, amiről most itt beszéltünk. Tehát, hogy ennek az egész katázásnak van egy másik oldala, mert igen, teljesen egyértelmű, hogy itt nem arra akarom kifuttatni, hogy a katás egy geci. Tehát nem erről van szó, messze nem erről van szó. Éltek a lehetőséggel, ez benne volt a pakliba egyébként. Tehát sajnos elszabadítottak egy olyan adóformát, amiről elhitték, hogy ez majd fenntartható lesz. Igen. Tehát komolyan, hogyha azt mondják, hogy figyeljetek, itt van mondtam én a tüzes parázs, ez vezet mondjuk A-ból B-be, és ott egy másikon egy teljesen jól járható szabad út, ahol nem fogod szarráigetni a talpad, melyik úton fogsz menni? Hát nyilván nem fogsz átmenni a parázson. Tehát nem tudok hibáztatni, sem csodálom, hogy csak 450 ezer katás volt egyébként az országban, és nem sokkal több. Tehát ezt nem tudom hibáztatni. Viszont én nem értem egyébként, hogy engedhették az bármikor is, hogy valaki főállású katás legyen, de biztos ennek megvan a miértje. Ugyanakkor azt is látom, és akkor itt most átcsapnék a másik oldalra, hogy igen, Tudom, hogy például az egészségügyben sokan dolgoznak katások, és csak így tudják megoldani. Nem róluk van szó. Kurva szar a kormánynak a döntése két okból. Egyrészt, mert semmit nem mérlegelt. Azt mondta, hogy minden katás baszódjon meg. Másrészt pedig, hogy olyan kurva gyorsan rövid távon zárták le ezt az egészet, hogy esélyük nincsen átállni. Ez mondjuk így átállni lehet. A szerződésekkel van a probléma, tehát hogyha van egy éves szerződésed, az kurva nehéz átütni, ráadásul, bocsánat, a megnövekedett terheid miatt. Árat emelni úgy közben egy szerződést nem nagyon lehet, másrészt meg szerintem nincs ennyi könyvelő a Földön, aki egy hónap alatt így átver ennyi céget a rendszeren, hogy ez egy működőképes dolog legyen. Tehát ez a tempó, ez... Itt igen, sok ez ember sokkoló egyébként, igen. Ez egy baromi szomorú dolog. Ugyanakkor rávilágít arra, hogy milyen problémák vannak, tehát így hallottam olyanokat, hogy miért nem vizsgálta a NAV, hogy hány ember dolgoztatnak így a multik, amit te is mondtál, meg ilyenek. Na most könyörgöm, ha valaki egyébként már mozog egy ideje a vállalkozások világában, az tudja, hogy működik a NAV. Én csináltam egy próbát. Én azért tudom, hogy mennyit lehet elvárni a NAV-tól. Egyik alkalommal fölhívtam őket, mivel ők a Nemzeti Adó és Vámhivatal, úgy gondoltam, hogy esetleg adóügyben tudnak nekem tippet adni. Valamilyen elmaradásunk volt, mindegy. Felhívtam a NAV-ot, és az ügyintéző, egyébként nem is valahova kapcsoltak van osztályvezető, nem tudom ki ez, és konkrétan egy rendkívül leereszkedő hangon, de a legnagyobb rutinnal mondta, hogy uram, nem a mi dolgunk magának tanácsot adni. És, mondta és nem, a NAV. Nem tanácsot kértünk, csak a rendszer működésére vonatkozó kérdés lett volna egyébként. Tehát a NAV javaslata, hogy ha adóügyi problémám van, szerezzek egy adótanácsadót. Igen. Na most kérdem én, ha valaki már belefutott ebbe a helyzetbe, halál komolyan el tudja azt képzelni, hogy a NAV veszi a fáradtságot, és tételesen át fogja nézni 450 ezer embernek a foglalkoztatását, hogy ki az, aki bújtatott munkavállaló, meg nem tudom, mi micsoda. Hol élnek ezek az emberek? Tehát ilyen nincs. Ez meg nem... hát nekünk volt régen nem NAV, akkor még már nem, még nem NAV volt, hanem APEC-es ismerős, aki azt mondta, hogy addig jó neked, amíg az APEC-el nem levelezel. Tehát, hogy ezt azért úgy szerintem, hogy értjük úgy általánosságban, úgyhogy igen. Ez egy nagyon meg erre nyilván fontos. Nincs egy, szerintem nincs is felkészítve se technológiai oldalról, sem emberkapacitás szintjén, tehát szerintem ez ebben a formájában nem. Itt lehetett volna sávokat kitalálni. Azért sok kreatív megoldás lehetett volna, hogy a adó is befolyjon, de azért ne heréljük mi már ki így az egész rendszert úgy, ahogy van, és bizonytalítsunk egy csomó olyan embert, aki évek alatt felépített egy kb. Rentábilis vállalkozást erre mondjuk, vagy bedolgozik, vagy akár nyugdíjasként a nyugdíj mellett dolgozik. Tehát, hogy ez... És akkor erre most még rájön a további húzás, hát azért... Na, bocsánat, ne menjünk azért ennyire elő. Én maradnék ennél a témánál. Van még valami, ami fölmerült. Az egyik, hogy a NAV miért nem nézte át. Ezért nem nézte át, mert a NAV nem most fogja átnézni. Van egy kedves sztorink, közös barátunk Tomi. Emlékszel, amikor beszartnál a valami elektromos relé, vagy nem tudom micsoda, az elműnek valami cucca, akkor még elmű volt, nem MVM. Igen. És felhívta az elműt, hogy beszart az egyik cuccuk, túl sokat mér. Az elmű kiküldte az elműs szakemberét egy elműs dobozhoz, majd az elmű megállapította, hogy a hiba nem náluk hogy van. Hogy jól csinált. Hogy náluk minden rendben van. És ott voltak, hogy mit tud ő ezzel csinálni? Na, körülbelül hasonló egyébként, hogy a NAV miért nem fogja megállapítani azt, hogy mi a probléma. Az egyik. A másik, hogy hallottam innen-onnan, hogy az lett volna a megoldás, hogy a kivások adóterheit emeljék meg. Katások. Bocsánat, katások adóterheit növeljék meg. Akkor nem lett volna semmilyen probléma, akkor nem lett volna hiszti, akkor nem vergődtek volna. Kérdem én, mégis mennyivel kellett volna megemelni ahhoz, hogy mondjuk bejöjjenek azok az adóterhek? Mert itt látjátok, hogy 25 ezer forintról beszélünk, de főállás 50 ezer forintot adózik mondjuk 1 millió után. Tehát komolyan erről beszélünk, mennyivel kellett volna megdobni, hogy az látszódjon? Négyszeresével? Nyolcszorosával? Vagy mégis mennyivel? Mert mondjuk a 8-osára megdobod, az már nagyjából úgy karistolgatja azt az állapotot, ami mondjuk úgy reális lenne, de hogyha a 8-osára megdobják, ennyi erővel már csinálhatna egy KFT-t. Vagy hát egy, meg ugye elvileg ez az alap, vagy általányadóval van most megoldva, hogy egyéni vállalkozó lehetsz, hogyha a cégnek akarsz számlázni, akkor azt kell csinálni, illetve az általányadó mellett nyilván egy könyv előtt azt fizetni kell. Tehát lényegében kvázi ez történt, csak bonyolították a rendszert. Nyilván ez sokaknak fog fájni, mert mondjuk aki eddig egy ilyen körülbelül, nem is tudom, egy általános fizetésnyit szedett ki a katából, annak nyilván ez sokkal nagyobb érvágás. De aki kivette az 1 milliót, annak is érvágás, de valószínűleg annyira nem veri földhöz igazából hosszú távon, tehát át tudja hidalni. Igen, Marx óta tudjuk, hogy a rend határozza meg a tudatot. Igen, csak idióker, hogy minél kisebb a bevétel realizálható lehetősége, annál szarabb lesz itt a helyzet igazából embereknek, tehát annál nehezebb lesz átállni. Az, hogy nyugdíjasként mondjuk 10 cégekhez bedolgoz valaki, az így teljesen esélytelen, mert ugye a katával most azt húzták meg, hogy megmaradhat a kata, de csak és kizárólag magánszemélyeknek számlázhatsz. Tehát a cégek fele például katásként nem számlázhatsz. Akkor egyéni vállalkozó vagy, és akkor fizetheted az általányadót, vagy a kisvállalati adót. Bár azt nem tudom, az egyéninél is. Bizonyos esetekben egyébként szerintem ezt át fogják hidalni azzal, hogy az illetőt felveszik mondjuk részmunkaidőbe. Például. Ez mondjuk hát egy megoldás igen. lehet. De igen. Csak azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy ha ezt az egészet így megpróbáljuk így vizsgálni, és úgyis tudom, hogy lesz olyan ember, aki majd azt fogja mondani, hogy rohadt geci vagyok, hogy nem vállalok szolidaritást senkivel, ne, kurvára nem erről van szó. Egészen egyszerűen csak látni kell, hogy amikor azt látják, hogy a katások melletti tüntetésen kurvára nem szolidál senki, hát az ilyen sok apróságban annak oka van. Még a katások sem mentek ki a saját tüntetésükre, nem 400 ezer ember volt kint az utcán. Na most valószínűleg ennek egyébként oka van. És ebben lehetne messzebb menni, nem kockáztatom meg, hogy még több támadási felületet adjak magamnak ebben a mai beszélgetésben, mint amennyit a katások kapcsán az ember magára tudna húzni. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan döntés volt, ami szerintem egy szempontból értem, sőt egy szempontból még jogosnak is érzem, hogy a katával kezdtek valamit, de az bazd meg, hogy semmilyen alternatívát nem kínálnak erre. Meg ez az, egy nap alatt hogy, semmi, igen, ez egy kommunikáció. Kapsz egy hónapot, old meg. Tehát ez olyan, mintha egyébként nem tudnák, hogy működik egy gazdaság. Figyelj, nekem az a bajom, hogy ebben egy olyan mértékű cinizmus van, mert utána meg, és bocsánat, most ennyi, nem tudom, ez mennyire politika, ez minden politika, ami az életünket behatározza. A helyzet az, hogy ezek után ugye bejön az, hogy a rezsicsökkentéssel milyen változások lesznek, ami szintén borítékolható volt, hogy nem fenntartható, hát a száll el mindenütt az üzemanyagár, nem fogjuk tudni ezt így kezelni, hogy akkor nekünk most olcsóbb. Ennek itt volt a kapuba, hogy ez meg fog történni. Ezen szerintem, aki meglepődött, hát nem tudom, hogy az addig merre járt. Itt igazából az a pofátlanság a másik oldalra, hogy ezek után, ami egy hét alatt ment végbe, kb. 2 nap alatt, ezek után a legdrágább tűzi játékot megcsinálni, majd azt mondani, hogy nincs köze az embereknek ahhoz, hogy mennyibe került a tűzi játék, hát ez a vicskanyitogató kategóriából is nem is tudom, melyik a legfelsőbb szint kategória, tehát ez a cinizmus, ez az, ami viszont szerintem nem menthetetlen lényegében. Tehát ez pont apukádéknál vezettem fel azt a példát, hogy képzeljünk el egy átlagos családot, gyerekvárás előtt vannak, és haladjon minden mondjuk a szokásos forgatókönyv szerint. Felveszik a csokot, megveszik a családi házat, ott vannak, tök jó, már hitelbe verték magukat, de semmi baj, mert a csokból valamennyit kifizetnek, van valamennyi önerő, de hát nem véletlenül vették a családi házat, mert gyerekben gondolkodnak, még felveszik a babavárót is, mert az is milyen jó. Dolgoznak rajta, hát a 3 gyerek még nem jött össze, ami után elengedik a babaváró hitelt, de 2-vel már megvannak, az nem 3, de már 2 éhes száj, amit tömni kell. Nem baj, a gyerek költség, ők is költség, a hitel is költség, stb. Na erre most még rájön mondjuk a rezsiemelés, mert pekhük van, családi házban gondolkodnak, amiknek a fűtése kurva drága, és akkor kiderül, hogy az anyuka és az apuka egyébként katásvállalkozó. Igen, és akkor még tegyük hozzá, hogy akik felvették mondjuk a babavárót, de nem jött a baba, olyan kamattal meg van küldve az a, az az ingyen hitel, hogy azért én nem tudom, itt pár év múlva azért egy jó páran lesznek hát magáncsőd közelébe, vagy már talán csomóan ott vannak, szóval egyiket tudom, mit nem értek? Amennyi emberrel, ahány emberrel igen kibasztak mostanra, én nem meglátom, tehát meg vagyok lepve, hogy nincsenek ennél sokkal többen az utcán. Már nem a hatástüntetésről beszélek, hanem hogy hajléktalanként. Meg úgy általában, igen, tehát, hogy ez döbbenetes, igen, és egyébként zavarba ejtő az egész úgy, ahogy van. Én nem teljesen értem, mi történik ebben az országban. És egyébként itt jön be a képbe egyfajta ilyen szekértábor mentalitás, amikor tudod, bármi történik ebben az országban, akármi történik, kapásból megszólal a kötelező rigmus. A kurva anyját Orbánnak, a kurva anyját Gyurcsánynak. És így valahogy ez igen, úgy... Igen, mert a Gyurcsány jobb volt. Igen. Igen. Igen, ez a kétféle pórus van, az, amit ezzel kezdtük az egész. Képet, hogy Padmé oda megy, hogy Palpatine gonosz, csak elnyomó rezsimet épít, és akkor talán neki, hogy valórum jobb volt. Igen. Hát ez egy egyetlen fegyver, a humor maradt, hogy az ember átvészelje ezt az időszakot lényegében. Az a folyamatosan elfogynak az emberek, akik még tudnak röhögni. Igen. Vagy nevetni bármi. Hát most olvastam, hogy kétnapos sürgősségi értekezést tart a kormány, aminek az egyik kerete az lesz, hogy el kell fogadni a vármegyéket. Na ez, és ez a másik ilyen... Mi annak kell ilyenekre pocsékolni a pénzt, meg az energiát? Halál komolyan. Én értem, hogy van, aki ennek körül, mert tudom, hogy van, aki ennek körül, és örülök neki, hogy legalább ő örül, vagy ők örülnek, de ez megint annyi adminisztratív pénz ki a kukába, egy olyan válság közepén, elején, de is tudom, melyik részén tartunk éppen a hullámvölgynek, de hogy ezek a húzások... Nem értem, hogy nincs ott valaki, aki azt mondja, hogy figyú emberek, ez már egy picit sok, próbáljunk már kevésbé felingerelni az embereket, mert lehet, hogy egyszer baj lesz. De nem. Egyébként változatlanul úgy gondolom, hogy az fog történni, ezt már felvetettem egy pár ponton, hogy azért nyomják ezeket a fasságokat, ennek két oka van. Az egyik, hogy kurva egy szarban van az államháztartás, de szerintem nincsen pénz. Mitől lenne? Hát... Amilyen pénzek mentek itt az elmúlt időszakokba, beruházásokra, külföldi beruházásokra, mit tudom én mikre. Persze, hogy nincs a kasszába pénz. De van fűthető pársit a Puskásban. Hát eleve szerintem arra volt kiürítve, hogyha esetleg váltás lenne, akkor ne legyen miből nyújtózkodni, úgyhogy most az ott tényleg üres, nagy esélye. Tehát ez az egyik szerintem, hogy nincsen pénz a kasszában, ami egyébként biztos kurva nyomasztó, mert amilyen körülmények vannak most, tehát nem tudom, hogy hallottátok-e például, hogy a németek most arra készülnek, hogy 2024-re fogják megoldani a fűtés problémát. 2024-re. Ez azt jelenti, hogy két évre terveznek, hogy nem lesz rendes fűtés az országban, legalábbis globális ellátása nem lesz a fűtésnek, tehát a lakosság minden tagjának nem fog jutni, ami azért érdekes, mert tudjuk, hogy nem három hónap szokott lenni a tél, hanem annál lényegesen hosszabb. Tehát nálunk egy közhelyszámban, mert annól csináltam Adriról egy fotót itt a parkolóban áprilisban, hogy havazott, de már nem Adri havazott, hanem úgy fölötte havazott, és azóta nagyjából egy ilyen konstans dolog, hogy sehova nem megyünk nagyon mozgolódni áprilisban, mert áprilisban még eshet a hó. Egyébként idén is esett a hó áprilisban. Tehát ilyen időszakban azt mondani, mondjuk novembertől áprilisig tartó időszakban simán elképzelhető, hogy fűteni kell, az egy kurva vészjóslók forgatóként. Na most ilyen keretek között azzal szembesülni, mondjuk a legnagyobb költség, amire mondjuk fogunk költeni, az most pont az augusztus 20-ai tűzijáték, ami aztán kurvára kell. Az úgy fölbassza az emberbe az ideget egyébként, és akkor utána azt mondják, hogy ez nem publikus információ, hogy mennyibe került. És senkit nem zavar egyébként. És az a kemény, hogy a tűzijátékon a Dunapart tele lesz emberrel. Csillogó szemmel fogják nézni a tűzijátékot. Kisgyerekeket nem, nyilván a kisgyereknél indokolt, hogy csillogó szemmel mit tud a gyerek még erről, de hogy felnőtt emberek is majd boldog örömmel fogják nézni csillogó szemmel, aztán majd jön az első fűtésszámla, akkor majd nem biztos, hogy annyira őszinte lesz az öröm. Nyilván nem a tűzi játéknak az árá fog múlni a rezsicsökkentés, de azért eléggé bicskanyitogató az érzés. Azért megosztom a második igen? tételt, amire gondolok, hogy az egyik az, hogy azért nyomják ezt az egészet, mert nincsen pénz a kincstárban. Ja, igen. A másik pedig, hogy Szerintem arra bazíroznak, hogy az emberek kurva gyorsan felejtenek. Ó, igen. 4 éves ciklusról beszélünk. Tegyük fel, hogy 2 éven belül véget ér az ukrán háború, az ukrán-orosz háború, megoldódnak az azzal kapcsolatos szankciók, recessziók, meg az mit tudom én milyen szarságok, és újraindul a gáz, megint lesz kenyér, megint mindenki popcornozni fog, mint a tengeri malacok. Legrosszabb esetben Covidot bejelentjük, és akkor úgysem. És akkor minden rendben, egyébként érik, már tőlünk nyugatabban elkezdték a szankciókat megint, hogy maszkviselés, meg kiárási tilalom, meg ilyenek. Igen. Vagy kiárási, közlekedési korlátozások vannak megint. És a terv az, hogy ha mázliuk van ezeknek a fazonoknak, és ezeknek folyton mázliuk van egyébként, akkor 2 év alatt ez lemegy, és a következő 2 évben lehet osztogatni. Én még azt is el tudom képzelni, hogy visszaüzemelik a katát. Azt nem fogják. Más néven. Ja. Mondjuk azt mondjuk el tudom... Kaka, mondjuk hogy... a... azt el tudom képzelni, hogy ha váltás itt a katásoknak a váltása nem megy át Marika. Fehérbe, úgymond, tehát, hogy a cégek nem veszik föl a vállalkozó, azokat, akik eddig nekik dolgoztak, legalább valami rész munkaidőbe, illetve az általányadóra nem állnak át, hanem tudom, elmennek munkanélkülire, vagy nem is tudom, hogy katásként te tudsz munkanélküli lenni? Persze, csak nem kapsz pénzt. Oké, okay. My bad. Tehát én tettem fel rossz a kérdést. Igen, oké. Okay. Nem, szóval, hogy arra gondolok, hogy gondolom megnézik, hogy mennyi pénz jön be a kasszába, és hogyha ha nagyon úgy van, akkor majd lehet, hogy valamilyen kiskaput csinálnak, hogy mégiscsak jöjjön be pénz. Az OK-nál volt valami hasonló, ugye tavaly még a fényképészet, meg a videó, meg ilyesmi terület az OK-hoz volt köthető. Ugye te egyéni vállalkozó vagy, ahhoz, hogy egy szakmai területet csinálhassál, valamilyen papírnak kell lennie neked, ugye szakmai tudásnak több helyen úgy nevezik, de ez papírformájában is kellett, hogy legyen, illetve bejelentési kötelezettséged van, hogy te azon a területen dolgozol, mit tudom, grafikus vagy. Na, ez tavaly kiment, szerintem mindenki pánikszerűen, aki fotózni akar, vagy fotózással, vagy ezzel a területtel akar foglalkozni, az rohadt gyorsan a legdrágább OKS tanfolyamokra elrohant kb., ahol csak tudott, a leggyors talpalóbb kategóriába, mert hogy ugye arról volt szó, hogy ha ezt megszüntetik, utána már csak a 2 és a 4 éves képzések vannak nappali szakon. De most, ha te fotósként dolgozol, pont vagy grafikusként, pont arra nem lesz időd, hogy te iskolába járjál, amikor pénzt kéne már keresned, hiszen a vállalkozói meg már megvan. Úgyhogy ezt így kiszedték, és lényegében ugye mindenki elment, megcsinálta a kis papírját, aztán pár hónap eltelt, és pont a szakmai csoportba dobta be valaki, hogy egyébként néztétek, hogy kell-e már papír hozzá, és most már nem kérnek papírt rá. Persze. Úgyhogy azért mondom, hogy itt még a fene tudja, hogy például a katánál is most amekkora port kavar, és amennyire leköti a figyelmet, mi jön majd még be mellett ennek a kis farvizén beúsztatva a kommunikációba. Lehet, hogy egy tolvonással egy nap alatt valami mást behoznak helyette. Nem tudom, de igazából most szerintem kivárásra játszanak, hogy mennyire bolygatja meg itt a közvéleményt, és hogyha nem eléggé, akkor ezt is le lehet nyomni. Most, hogy megjelent a fejembe az adószámmal rendelkező magánszemély, de ez nem is tudom, hogy létezik még, vagy az kivezet. Igen, egyéni vállalkozó van. Az van, okay, csak de... általányadót kell fizetni. De az ugyanaz, mint az adószámmal rendelkező magánszemély. Szerintem, igen, utána, erre de... az adószámmal rendelkező magánszemély az a művészeti területeken ilyen szalami, szellemi, szabad foglalkozó kategóriájú. De azok is katások voltak például. Hát nem? Átállhattak katára, igen. Most akkor visszaállhatnak az egyéb. Most általányadót fognak fizetni lényegében. Ugye a kata ebben az esetben nem a vállalkozási forma, hanem maga az adó nem igazából. Igen, itt látni kell egyébként, hogy valójában itt azon megy a problémázás. Na, 1,65 milliárd, de nagyon sok mindent lehet csinálni. De ez csak a tűzijáték alapanyaga lesz 1,65 fél milliárd. Fél óráért? Várjál, ez csak az alapanyag lesz a tűzijáték, ez csak a rakéta. Ja, azt még nem töltötte nem. be senki. Az, hogy megszervezték, az további 10 milliárd forint volt. Ja. és ez így együtt lesz a 12 milliárd forint a tűzijáték, tehát nem kell aggódni, mindenki nyugodjon a kicsába, de titkosítva van, úgyhogy nem tudjuk igazából, hogy pontosan. Az állam titkosította, de a turisztikai ügynökségtől kinyerték az adatot. Tudod, állambiztonság, mint működik. Úgyhogy minden titkos. Tudod, hogy mint a Harry Potterben, hogy ami történt, az hétpecsétes titok. Tehát mindenki tehát tud mindenki róla. Tud róla, igen. Úgyhogy ezek történnek jelenleg. Minden, amit látni kell, hogy igazából a kata körüli probléma az arról szól, hogy igazából nagyon kivonatolva, és tudom, hogy magamra húzom most a népharagot, igazából a kata probléma az adózási probléma. Meg a helyzet az, hogy erről, lehet, hogy egyébként ezek az ott... emberek, bocsánat, csak befejezném, tehát ezek az emberek egyébként nincsenek ellehetetlenítve attól, hogy folytassák a munkájukat. Hanem itt az a probléma egy, hogy kurvára többet kellene adózniuk. Igen. Egyébként hozzáteszem, csendben, normálisan kellene adózniuk, ami sok, belátom, tényleg sok, de más cégformáknál egyébként ez ennyi. A másik legalább ekkora probléma, hogy kurva gyorsan követelik meg az átállást. Ez viszont, ne, igen. Ez egy nagyon súlyos probléma. Én is elgondolkodtam egyébként, hogyha most egyébként fordított lenne a helyzet, és azt mondanák, hogy összes cégformát megszüntetik, és mostantól fogva csak a kata működik, mondjuk az nem lenne akkor a probléma, mert azt úgy sem adítod, az összes kivit adózunk. Cserébe megszüntetik a nyugdíjat. Ugye? Mert hogyha nincs befolyó nyugdíj, akkor abból nincs mit kifizetni. Azt viszont elkezdtem nézegetni egyébként, hogy mik az államcsődnek a jelei. Ha nem tudják kifizetni a nyugdíjakat, ha megáll a... Kezdjétek majd el nézegetni amúgy, mindegyet hogy... beszéltük. Valószínűleg ne, nem lesz riogassuk ilyen. A népeket még mi is, úgyis nem. Nem. Én például nem tudtam. Tehát én például... Mi oktatásban nagyon sokszor szoktak fölmerülni ezek a dolgok, tudod, hogy megtanulod a Pitagorasz tételt, de azt nem tudod meg, hogyan kell egy csekket kitölteni, vagy egy levelet feladni. Valid. Tehát én például nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy államcsőd. Akkor így konkrétan mi van? Azt tudom, hogy fizetésképtelenné válik az állam, de például az én munkámra ez mit jelent? Tehát elkezdenek mondjuk így inkasszálni a számlámról? Vagy, példának helyett igen. Igen. Az oké, hogy nincs nyugdíj, oké, az állami kifizetések le, oké, fair, csőd, nincs pénz. Mi történik? Mi az, ami innentől beindul? Egekbe az infláció, oké, rendben. De mi az a gyakorlati dolog, amit én a mindennapjaimban mondjuk az államcsőd másnapján már érzékelni fogok? Hát érted? Nem viszik el a szemetet, például az okert, az biztos, hogy érzékelni fogod, főleg a 40 lakásos házban egy hét után, ha nem jön a kukás autó, azt már következő héten érezni fogod. Szó szerint érezni fogom. De azért mondom, hogy konkrétan gondolom, hát most nem tudom, hogy az ilyen vízmű meg ilyenek is leállnak, mert nem mennek, de azt gondolom emberfüggvény, hogy bemennek-e dolgozni, vagy mi történik, mert az mondjuk szolgáltatásként fizeted, nem pedig az, bár nem tudom, hogy az állam a szerződés. Na, ez a baj, hogy én ennyire nem vagyok ezekben benne, meg nem is akarok benne őszintén, szóval én kifizettem, muszáj, ledolgozom azt, hogy ki tudjam fizetni, amennyire a erőmből kitelik, de hogy őszintén szóval nem annyira tudsz a bankból pénzt felvenni. Nincs, igen, ezt az elején mondtuk, igen. Igen, ez érdekes egyébként, mert ezeknek azt jelenti, hogy zárolják meg, inkasszálják ezeket az összegeket. Egyébként, bocsánat, bennem fölmerült az, hogy ugye azt mondtuk, hogy mi ebben az országban terveztük a jövőnket, meg minden ilyesmi, tehát, hogy akármi történik, mi itt akarnánk élni, és akármennyire is szörnyű dolgok vannak, ez a mi hazánk. Most áthallás nélkül, tehát mi itt vagyunk otthon. De, hogyha befigyelne egy államcsőd, amikor látod, hogy ebből nincs kiút, mert ha Argentina leszünk, abból nincsen másodvirágzás, legalábbis nem látjuk, hogy lenne. Van példa mondjuk Izlandra is, de teljesen más volt az államcsődnek az alapja, tehát ott nem gazdasági összeomlás volt, hanem ott egy teljesen más probléma ütött. Nem, hát ilyenkor szokott a külföldi tőke azt mondani, hogy ki segítelek, haver. Ja, na, aha, attól aztán majd benyújtják a hát miért van itt körbetartozás mindenhol egyébként? Most azt akarom megnézni, hogy Európában hol volt államcsőd. Szerintem nem volt jelen. A görögök voltak a határán. Az olimpia szervezés környékén. Milyen jó lenne, most lenne olimpiánk, mi? Ja, mert tartanánk egy jó olimpiát. Mondjuk annyi stadionunk már van, hogy... Nyilván viccelek, nem gondolom komolyan. Ja, a görögök csődbe is mentek? Az fasza. Hát most Ukrajnára írják azt, hogy lehet, hogy csődbe megy, kihinni. Hát az sanszos, hogy ott ez meg fog történni. Egyébként ugye minden évben voltak ezek a Covid után, 2020 a Covidos év, hogy na nézzük, milyen lesz a következő, és akkor még rosszabb. És akkor most 22-t, mert nem tudom, hova lehet fokozni, nem cunami álmos Európát, hogy nem tudom, valami pont, még jöhetne. Pont ma láttam egy aranyos mémet, hogy... Görög volt csak, aha, görög. Jó. Pont ma láttam egy aranyos mémet, amiben ugye Steve Carellnek ez a ábrándos tekintete volt, és alá volt írva, hogy emlékszel még tavaly, amikor az volt a legnagyobb problémánk, igen, hogy maszkot kell hordanunk, és nem mehetünk ki az utcára. Igen. Ma meg azon gondolkodunk, mit fogunk enni holnap. Igen. Ki fogja leendő gyermekeket tanítani, meg ilyenek. Ez egy másik érdekes kérdés egyébként, hogy most egy kicsit eltávolodva magától a Katától, most egy kicsit belekapaszkodnék abba a témába, amit az előbb meghátráltam, de most úgy megemberesedtem. Ja, hogy miért utáljuk egymást mindannyian, igen, itt Európa? Igen, mert volt egy felvetés, amit a címben látjátok, hogy mikor tanultuk meg így, vagy mikor kezdtük el ennyire utálni egymást, és ezt arra vinném ki, hogy ugye nem nagyon voltak a katások mellett szolidálni. És nekem van egy elméletem egyébként, hogy miért, de ez egy olyan messzire mutató társadalmi, nem is diagnózis, inkább egy ilyen prognózis talán, hogy nem biztos, hogy ez van mögötte. De simán el tudom képzelni, hogy olyan mérhetetlen sérelmek és dac van az emberekben ezekkel a társadalmi csoportokkal szemben, hogy nem fogsz kimenni tüntetni. Mert komolyan a kollektív tudatban, és most az egyéni élményektől szakadjunk el, a kollektív tudatban mi él benned az olyan katás vállalkozókkal szemben, mint mondjuk az ételfutár, a építési vállalkozó. Aki nem jön ki, igen. Igen. Meg ezek a dolgok. És mondom, nem az egyénről beszélek, hanem a kollektív élmények, azok az élmények, amikor azt látod, hogy a valamelyik gyors étterem nem biztos, hogy dizájnokokból zárja például az ételt, amit kihoznak, mert nem biztos, hogy én vagyok a battle-nek, hanem lehet, igen, hogy a futár. Sok, vannak vendéglátós ismerősök, akik, hát azért meséltek egymást, hogy a futárok hogy kezelnek ezt, azt így az étterembe, hogyha nincsen jatt. Illetve, bocsánat, azt tudom, hogy itt nálunk a liftben, hogyha valaki nem adott elég jattot, vagy egyáltalán nem adott jattot, akkor az a lift ajtóra föl lett írva, hogy jattmentes ház és hasonló. Ja, igen. És amikor mondtál még annól. Az apróságok, ami egyébként tudja mélyíteni ezt az árkot, akár mondjuk a futárok és a végfelhasználók között. Úgyhogy azért ilyen az hasonló tapasztalatok, vagy az, hogy beleeszik a kajába, vagy ilyesmi. De nem csak a kaja. Én konkrétan végig asszisztáltam. Tisztelet a kivételnek, szóval ez nem azt jelenti, hogy mindenki ilyen, de azért sajnos tudjuk, hogy sokan ilyenek egyébként. Bocsánat. Semmi. Ez is benne van, az 5%-os dolog, amit mondtál még annó az is. Ja, igen. Igen, hogy levitték 5%-ra, hogy a kajárakat, vagy házhozszállítási árakat még a Covid ideje alatt. Volt hát valami kedvezmény. Hát az árban olyan különösebben nem látszódott meg. A másik pedig, hogy például ezt pont személyesen asszisztáltam végig, amikor voltam egy megbeszélésen, és az, akivel beszéltem, az éppen házhoz vitt egy futár egy számítógép házat, ATX házat, azt hiszem hármat. Elvitte konkrétan a ház bejáratáig, és felhívta a fazont, hogy nincs otthon senki, úgyhogy nem tudja fölvinni a házat. És mondta, hogy a felesége és a két gyereke biztos, hogy otthon van, nyomja meg a kapucsengőt, és vigye fel, mert ki van fizetve a házhoz szállítás. Bejutott, majd felhívta, hogy hát nem fogja tudni fölvinni a harmadik emeletre, lift meg nincsen. És a faszi leül, és akivel beszéltem, leüvöltötte a csávó fejét, hogy ott van a lift vele szemben, és hogyha nem viszi fel az ATX házakat, amik kilettek egyébként fizetve, akkor fel lesz nyomva a GLS-nél. Érdekes módon fölkerültek a házak. Jó, mondjuk, ezek az elmények egyébként, hogyha mondjuk tömegesen fordulnak elő, akkor el tudom képzelni, vagy csak terjed a híre. Igen, mert a felhasználó oldalon ilyen kiszolgáltatottság érzést hagy maga után, hogyha ilyennel találkozik az ember, és igen, hajlamos az ember arra, hogy jön egy negatív tapasztalat, és az eltörli az összes pozitívat egyébként. Igen. Pedig hozzáteszem, aki GLS srác hozzánk jön. Júj, az nagyon. Nagyon szeretem őket, nagyon korrektek, nagyon aranyosak, én mindig megírom a kis SMS-em, vagy fölhívom, hogy mindenképpen szóljon, ha itt van, mert kimegyek a csomagért, mert nem tudom, hogy fönt vagy lent leszek-e, pont fordítom, mutattam, mindegy, és nagyon hálás vagyok neki, hogy ilyen tök normális, meg aranyos, meg mindig kedves, szóval így igen, abszolút megvan a pozitív ellenpélda, és csak mindig bejön egy olyan negatív, hogy az ember utána az ember, az jobban meg bevésődik, igen, és csak ott egy marad. Ilyenre jut mondjuk három másik. Emlékszel, a egyik ételfutárnál visszatérő probléma volt, hogy nem találtak ide. Igen. Ott kint a trafóháznál köröztek, hogy hát a GPS nem visz oda. Akkor a többi futár hogy a faszomba talál el hozzánk? Az ő GPS-ük más? Nem tudom. Na mindegy, és egyébként öt sorozatban voltak, és több, de én már csináltam olyat, hogy egy idő után, amikor már harmadik, negyediket ezt eljátszották, odaírtam a rendelés alá, hogy olyan futárt küldjenek, aki tisztában van a házszámokkal. És aztán följön a futár, és tényleg kérdezi, hogy miért írtam ezt oda, talán valami baj van? Hát bazd meg! Hozzáteszem, Zoli olyat csak akkor rendelt, amikor lezárt dolog az, amit kirendel, mert szerintem egy ilyen leírás a megjegyzésben az a felhívás keringőre kategória, hogyha a kajás dobozban van. És akkor én vagyok a bunkó, tudod, amikor még, igen. Na mindegy. És akkor jó, ez hát az nem, egyik. Nem, okay. Egyébként a másik az, hogy mi mindig adunk ki attot, még ha bunkó akkor is, de rosszul esik, hogy bunkó is, és még attot is adtam. Jó, a trafóhoz nem vittem le attot, azt mondjuk hozzá. Jó, ne, nyilván, hogy a 2 kilométert arrébb kell menned a házhoz szállításnál, azért szerintem jó, ez 200 méter sem volt, de érted, elvi dolgokról van szó, igen. Tehát ez tényleg nem került volna semmibe. De ez egy dolog. Vannak még hasonlók, tehát például mondjuk tegyük fel, hogy tüntetnének a rendőrök. Hányan mennének szolidálni a magyar rendőrséggel? Amivel kapcsolatban egyébként pontosan tudjuk, hogy körülbelül milyen élményei vannak az embereknek. Tehát ahhoz képest, hogy a szlogen, hogy szolgálunk és védünk, én még nem tudtam úgy elmenni rendőr előtt, basszus, hogy ne legyen gyomorkörcsöm. Halál komolyan. Na, szóval... Egyébként viszont visszatérve, most itt nem a futárokat akarjuk megzárni, félreértések elkereséveket, csak annyi, hogy ugye itt keressük az eredőjét a empátia hiányának a társadalom rendszeren belül, ugye a tanároknál hasonló de van. De nem ugye, most tompis, majd a végén, nem is sorolom. Jó, hát nem kell mindenkibe belemarni egyébként, halál komolyan. De a lényeg az, hogy egyébként, meg igen, ez a... Sajnos ez a magyar mentalitásban ez így beívódott, nem tudom, hogy honnan jön, vagy mikortól eredeztethető, de hogy ez a dögöljön meg a szomszéd tehene is, ez a fajta felfogás, az nem tudom, miért van benne így ennyire a néplélekbe, és nem értem halál komolyan, hogy ez miért jó pont, bárkinek pont most is. Pont próbálok rávilágítani egyébként, hogy mert annyi téren és annyi ponton van sérelme az embereknek. De ez nem most alakult ki. Nem, ez szépen lassan kialakult. De mikor? Folyamatosan. Még Mátyás idejében, vagy mikor? Figyelj, őszintén szólva, én tudnék pozitív példákat mondani mondjuk tanárokra, de olyanokra, akik jellemző módon engem például nem tanítottak. Tehát ott van például a pécsi barátunk. Igen. Mondjuk nekem nagyon sok jó fejtanárom is volt. Na, szerencsés ember. Mázling volt általános iskolában, kimondottan imádtam a tanárokat. Szigorúak voltak, de nagyon-nagyon jó tanárok, igazán jó pedagógusok. Na, te kurva szerencsés igen. Vagy. Nekem például egyetlen olyan tanárélményem sem volt, akire mondjuk jó szívvel gondolok vissza, és személy szerint, hogyha engem kérnének, hogy menjek ki szolidálni valakivel, történetesen mondjuk a tanárokkal, nem biztos, hogy kimennék, mert nem tudok egy olyan élményt felhozni, hogy szeretném, hogyha ez az intézményesített szakma, ez át tudná adni majd a gyerekemnek azt az élményt is, amit én kaptam, mert legjobb esetben középszerű volt, amit kaptam az iskolából. Mondom, nekem egy élményem volt, hogy velem leadatta a töri tanárom a második világháborút középiskolában, pusztán azért, mert szorgalmas voltam. És engem érdekelt. De ez akkor egy pozitív dolog. Én élveztem, de az egy ötös legalább megérdemeltem volna, hogy elvégeztem nem a tanár munkát. Nem. Lehet, hogy így próbál tanári szakirányba terelgetni. Ja. Ja. Az lettem, megértem. Hát elkezdted hozzá, Sulit, nem? Na mindegy, szóval... Majdnem lettél az. Itt azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy én most lehet, hogy speciális eset vagyok, mert imádok duzzogni. De mi van akkor, most emelkedjünk fel, és próbáljuk meg ne poénra venni az egészet, mi van akkor, ha egy komplett társadalomnak a kollektív tudata egyébként meg lett nyomorítva évek alatt? És az van, emlékezzünk, a 90-es évek elején mi volt a vállalkozó szinonimája? Az adócsaló. Mm. Ez volt az első lépés. Amikor leomlott a vasfüggöny, és tömegesen kezdtek vállalkozásba az emberek, a vállalkozó szinonimája Magyarországon az adócsaló volt. Erre építkeztünk. Tehát a saját szüleimnek az agyából nekem ki kellett azt rotálnom, hogy mi nem adócsalók vagyunk, meg áfakedlők azért, mert vállalkozunk, hanem mi így szeretnénk megélni ebben az országban. Na most az a helyzet, hogyha ebből indulunk ki, akkor szerintem jelen pillanatban a vállalkozás adócsalós szinonimája most sokak fejében a kata lett egyébként, hozzáteszem, ami egyébként nem igaz, mert a rendszer adta ezt a lehetőséget. Az, hogy ez nem volt normálisan beszabályozva, az nem azt jelenti, hogy az emberek adót csaltak, hanem éltek a lehetőséggel. Kurva nagy különbség egyébként, hogy honnan nézik. Mint a repi költség, emlékszem. Ja, igen. Fú, az milyen volt. Én még emlékszem, én még megéltem már, túl voltam a középsulin, és volt egy kedves barátom, aki cégben dolgozott, és nekik volt egy ilyen repi keretük. Ez annyit jelentett, nem tudom, ez volt a törvényes megnevezése, de ők így hívták, ez azt jelentette, hogy volt egy fix keret, ami aztán leírható volt az adóból, nem kevésbé hadonász, hadd tudjam elolvasni. Ja, bocs. És az volt a lényege, hogy kapsz egy fix összeget, mondjuk 100 ezer forintot, elküldenek téged, hogy találkozzál az ügyféllel, vidd el kurvázni, kajálni, piálni, ez a költségkeret erre van, ezt költsed is el az utolsó forintig, és gyere vissza lehetőleg úgy, hogy megvan a deal. De előfordulhat, hogy nem volt meg a deal. Mit értelmezett ebből a paraszt? Ha passz meg itt van 100 rugó, megyünk flexelni, gyerekek, aztán elmondjuk, hogy hát ott voltunk egy megbeszélésen, hát nem jött össze a deal, de hát majd hányan legközelebb. Mentek úgy, hogy csak ebédelgetni? Hát én is mentem így játékterembe. De nem úgy, hogy te voltál a vállalkozó. Nem én voltam a vállalkozó, de engem hívtak meg. De értettem. Jó, csak mentünk. Hogy értsük, hogy... Igen, de ezek egyébként léteznek. És egyébként ezért mondom azt, hogy én kurvára nem csodálkozom azon, hogy a kata például erre a sorsra jutott, mert például ez a repi költség tökéletesen ugyanez a példa volt. Nem erre hozták jó, létre, de ez volt az ingyen pénz, amiből el lehetett menni egy hétinkben. Ha a rendszer rosszul van kitalálva, akkor át kell alakítani. De nem... Nem így. Jó, most mondhatjuk azt, hogy de hát ezt csinálták, de nem. Sehogy se jó ez. Mi az, hogy sehogy se jó? Hát, mert annyi mindent lehetne észre kitalálni, megfelelően keretezni, csak oda kéne ülniük a megfelelő szakembereknek, megkérdezni esetleg a megfelelő szakembereket, hogy hogy lehetne. De mennyivel faszább kiállni a Karmelita kolostornak az erkélyére, beleszimatolni a levegőbe, és hát, jobb lenne ez a levegő, ha nem érezném a katások szagát. Úgyhogy összerántani a haverokat, és akkor figyelj, mi van, hogy ezt kivezetnénk innen a picsába. Ja. Mennyivel egyszerűbb, mint egyeztetni, szaktanácsok... Fog egy kis kockás papírt, és elkezdi kivonatolni a számokat, hogy tételezzük fel, hogy 450 ezer emberből, mondjuk sokan azt mondják, hogy jó, hát akkor nyaljon sót mindenki, akkor feladja a vállalkozást, elmegy. Hova is dolgozni igazából? Jó kérdés. Oké, kiesnek. Ebből mondjuk talán egy 1%-a az átmegy egyéni vállalkozós általányadózásba, de hát az nem fogja visszatölteni a kasszát. Mert a többi, aki feketén meg tudja oldani, az feketén fogja megoldani. Mondjuk, ha cégnek dolgozol, akkor nem tudod feketén megoldani, ha csak nem valakivel csinált a számlát. Ugye ez is fölmerült, hogy ezeket a számlagyárazásos dolgokat, ami régen is ment, hogy mit tudom én, nyilván nem legálisan, de hogy vásároltak számlát emberek. Bennünk is felmerült, mert egyébként ugye mondtuk, hogy mi nem vagyunk kattások, tehát közvetlenül nem érint, de közvetve igen, tehát nekünk is van olyan kapcsolatunk, akivel eddig tudtunk együttműködni katásként, és muszáj, hogy együttműködjünk katásként, és valahogy meg kell oldanunk a mi érdekünk, hogy megoldjuk, hogy mi legyen. És egészen egyszerűen mi is keressük a módját, mert meg nem tudjuk, hogy mi a fasz. Igen, mert emellett meg, hogyha mondjuk a kisvállalati adózási keret lenne egy picit úgy megtrükközve, hogy egy kicsit kedvezőbb legyen, lehet, hogy például azoknál, ahol mondjuk párok vannak katásként otthon, hogy megérje mondjuk nekik vállalkozási más formába átmenni. Például. Tehát, hogy itt ez a baj, hogy most megint az van, hogy volt egy nagyon egyszerű megoldás, és utána van a már sokkal bonyolultabb, sokkal költségesebb oldal. De ráadásul volt valami kavar egyébként, hogy egy háztartáson belül két katás nem lehet? Nem számlázhatsz keresztbe. De oké, hogy nem számláznak egymásnak, de ők csinálják, mint amit te grafikai munkát számlázol ki, meg mondjuk hát elvileg igen. Marketing tevékenység. Elvileg igen. Elvileg az úgy működhet? Elvileg igen. Csak nekem például csak céges ügyfeleim vannak, én nem nagyon foglalkozok magánszemélyekkel, mert hát magánszemélynek mondjuk egy esküvői meghívón kívül mire kell grafika? De őszintén szóval például a zenészek, na azok is megszopták most rendesen. De náluk meg nem ez a... Nem tudom. Nem akarok hülyeséget mondani. Én nem emlékeztem, nem tudtam, hogy a zenészek is Katárban vannak őszintén szólva. Sokan. Hát a... tudunk. Egyről biztosan tudunk. Ja. Na mindegy, hát igen. Zenészek. És egyébként meg a zenészek megint csak egy Covid után, amíg nem 2 évig alig-alig léphettek föl, vagy ilyen nagyon korlátozott lehetőségekkel, most meg még ez is. És szerintem egy csomóan elmentek mondjuk futárkodni, meg ilyenek. Hát azoknak most így megint érvágás. Igen, ezek a művészeti, meg szellemi munkaterületek azok, amik talán a legjobban megsínlik. Bár, de ez se igaz, mert igazából ugye az orvosi területen bedolgozó szakemberek is ugyanezek. De ezt rohadtul át kellett volna gondolni, mert ez így nem működik. A Kata egyébként azért is volt egy kurva fontos, mert azért volt egy gőzleeresztő szerepe is. Tehát hiába volt az, hogy mondjuk maradjunk orvos az egészségügyi területen, hogy mondjuk a saját területeden nem kerested magadat betegre, de azért ez a kiskapu megvolt, hogy váltsd ki a Katát, és akkor mondjuk a magánszektorban meg tudod keresni, igaz, hogy többletmunkával, de alkalmasint a keresetednek egy magasabb részét is, hiszen el tudsz menni mondjuk dolgozni most ide, aztán oda, aztán amoda, és hiába alacsony az egyébkénti béred, de amúgy katás vállalkozóként össze tudod szedni a többször, és mondjuk 12 millió forintig, a fölött is, de 12 millióig alacsony az adó. Na most azért havi 1 millió forintból még Magyarországon is el lehet karistolgatni adózás előtt. De mennyi a vége? 945.834 forintból. Azért még Magyarországon is még egy albérlet is belefér ordítva. Igen. Na most, és az, hogy ez csak abból jön ki, és mellette ugye meg ott van az egyébkénti bére. Tehát azért ez még úgy működhet, és talán azt mondta az illető, hogy lehet, hogy szarba se néztek egyébként a munkámnál, de egyébként van hivatástudatom, és egyébként meg tudom keresni picit több munkával. Na most az, hogy ezeket az embereket tökön rúgták ezzel a megoldással, az hát gyakorlatilag most, ahogy itt írjátok, többen is, szerintem így hosszú távon írtátok, hogy különböző területek, amik még szóba jönnek katás rendszerbe. Nem is néztem. Itt például mondjuk a repülőtér, repülőgép szerelős hasonló. Az jó lesz, ha nem fogják megszerelni a gépeket, csak mondjuk a minden harmadik szerelést végeznek el, mert úgy lesznek nem. Az emberek. Katás. Nem aztán. Dolgozhat cégnek. Ha megmarad a katában, nem dolgozhat cégnek. Ugye? Jó. Na, hát jó. Mondjuk egyébként nem teljesen nem értem. Akarunk valami vidámabb dologról beszélni most, mert lejövök az életre, amire nem, olyannyira nem, hogy igazából a mai beszélgetésnek a végére ennyi is volt. Értünk. Aha. Hogyha ez tetszett nektek, akkor majd ezt vodon léci jelezzétek vissza. Kurva jó beszélgetés alakult itt ki egyébként a chat falon. Most így a végén így ránéztem. Basszus, erre egyébként erre van nyitottság részletekről, hogy mondjuk ilyesmi témák legyenek? Tehát ez most mire kimegy, ugye van egy kis latency, de veszem magamnak a fáradtságot, csak értetek és csak most be fogom dobni ezt a kérdés szavazásra, hogy... Amúgy életünkben először nem akarunk megpróbálni egy rédet indítani, vagy nem tudod, hogy kell? Nem tudom, hogy kell. Én a múltkor láttam valami gombot itt a Twitch-en. Próbáljunk már meg egy rédet indítani valahova. Na, 3 percig most megszavaztatlak titeket, most 200 fölött vagyunk itt. Szeretném látni a... Ennyien hallgatták, hogy milyen hülyeségeket beszélek, te jó ég. Hát bocsánat mindenkit. Úgyhogy most nézem a véleményeket, mert igazából én nyitott lennék arra, hogy ezeket beszéljük meg. Nyilván nem arról van szó, hogy mi leszólunk innen a magaslatról, hogy mi a nagybüdös helyzet, bár nyilván próbálok felkészülni az adott témában, de az lenne a lényeg, hogy tudjunk erről beszélni. Egyébként, hogyha időközben bekúsztak reklámok, akkor minden szubért hálásak vagyunk, és nyugodtan verjétek be, akkor nem fogtok reklámot látni, meg majd még jönnek mindenféle jó dolgok. Tudtam, hogy tetszeni fog ez a szófordulat. Jó, hát nekem is kell egy kis önbizalom növelő tréning itt. Na, aranyos vagy. A mikrofon meg. Ó, úgy nézem egyébként, a tetszett nektek. Igen, lehetne vidám közéleti témákról is beszélgetni. Tök jó lenne, ha lennének ilyenek például. Fogok találni egyébként. Amúgy lehet találni. Fogok ilyeneket, meg hogyha más nincsen, akkor bejátszom majd megijéket, hogy milyen aranyosan nézelődnek. Ja, de lehet majd ilyeneket még csinálni. Én nyitott lennék rá. Nem, nyilván az a baj, például mondjuk ezek a gazdaságot érintő dolgok, nyilván ez csak ilyen nagyon átlag civil szinten nézzük, tehát, hogy aki most itt esetleg területében járta, vagy ezen a területen jártasabb, az lehet, hogy itt fogta a fejét, hogy mekkora gyökerek vagyunk. Hát sorry. Annyira nagy nem hordhattunk. Jó, nem, össze. Igazából itt az a lényeg, hogy nyilván a magunk szintjén reflektálunk erre, mert talán kell is. Bár egyébként én nagyon nem akarok, nem szeretek és nem is akarok nagyon politikával foglalkozni, de sajnos egyszerűen annyira meghatározza a napi életet, minden, ami politika, hogy vannak dolgok, ami mellett szerintem szó nélkül már nagyon nem lehet elmenni, és hát igen, paplovagá van kesedve. Nem csak ő, szerintem nagyon sok influencer sokan. Van, mert gyakorlatilag szerintem az influencerek közül, aki nem ügynökséget visz, az egyébként mind katás. Kire gondolsz? Szerintem mindenki tudja, hogy kire gondol. De nem, hát például azért, aki mondjuk olyan volumen, nem vagyok benne biztos, de mondjuk egy Viszkok Fruzsi esetében el tudom képzelni, már akkora volumen az, amit ő képvisel, mert van sminkmárkája, határidő naplója, saját termékek, stb., hogy ez lehet, hogy ő már eleve nem is katázik, nem tudom, csak mint gondolat szinten, ugye el tudom képzelni. Mi sem katázunk, és azért nem. Jó, de... Mondjuk nem is élünk meg, amit csinálsz. Egyébként kapszlak, amit mondtad, hogy politológiából tanítják, hogy az emberek a politikáról beszélnek, akkor már rég rosszul működik az ország. Ezt én is hallottam egyébként, hogy ideális esetben egy ország lakójának nem kéne tudnia, hogy ki a miniszterelnök. Istenem, de jó lenne. Én tudnám, tudnék örülni neki másfelől, meg ettől még a politika átszűni a mindennapjainkat, és... Na hát elég egyértelműen azt mondtátok, hogy jöhetnek még ilyen közéleti témák. Jó, figyeljetek, én akkor amondó vagyok, hogy fogunk majd még ilyeneket csinálni, hogyha ha apropója van, nyilván nem nyakra faszra, hogy állandóan erről beszélni, mert az Other World továbbra is én úgy gondolom, hogy filmekről és videójátékokról szól. Ennek jegyében holnap stream lesz megint. Megpróbálom egész héten. Jó? Én nem leszek itt. Köszönöm szépen, hogy itt... De jó mulatást nektek a programokhoz, meg mi egymáshoz. És hát kitartást mindenkinek. Más nem tudok mondani. Sziasztok! Sziasztok!